لي نالا دينا إديزيوني تالوم تالجمع كبيرة بلي نتبيع دا شيم دينا الموسيقى أوروبية نورديكا لما بروتا بارتيني الرليجيون تانا الموسيقى التيبيكامنت مربوطة مع الجمع كبيرة تا تانا المالتين هالمتافو وما معروفة الكانت اللي يصير في الكنيسيا كم في الانتيك في الاربطة نيبري وكم في الجمع كبيرة specialment il clienta Isaia ta Geremia li kinigi cantati min tenubri marufa in asiltil com il vuci ada sabiha ada awia profondament devota u religiosa u singira tal habib tiei Franz Pisani il lume il vuci tiro che fed darbora ma dish awia palsatu però il profondità religiosa il profondità da tifkira Ada fih unitama illi kifnissima udana l'improperium eduxite ex Egypto, jifiri harishtech mil blarter Egyptu ta compositur malti fenec, tissima udina il vuci, mia memlia colla chemia di religiosità, ul awa di tamel il festitana tal jima mazza, shahaja tipicament tana il maltin. Alta colla li hobbu udina tipta musica, certamente, e musica da Fenec. In da alina il maestro Costa dall'Arcibasilica da Birkirkara, interpretata min Franz Pisani da Salinicom, pala benna o pala tifkira sabia. Improperi, interpreta da Lina, men Franz Pisani, nastupitmente edizioni ora dal programma Nel Seto, li illum che ne dedicat collo a Sibi e tutti fkirit al Gimamazza. Ti ringrazia com te l'attenzione, che ti ringrazia le recording engineer li che ne mi illum Lina Cicluna. Dementia al macom, min albi o al pallum dementia, sa da finale, saha.